กิจการบทที่25เมื่อเฟสตัสเข้ารับตำแหน่งราชการได้3วันจึงออกจากเมืองซีซาริยาขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มพวกหัวหน้าปุโรหิตกับคนสำคัญสำคัญในพวกยิวมาฟ้องเปาโลต่อท่านและวิงวอนขอให้ท่านกรุณาต่อพวกเขาโดยส่งตัวเปาโลมายังกรุงเยรูซาเล็มเพราะพวกเขาคิดจะดักฆ่าเปาโลซิกกลางทางเฟสตัสจึงตอบว่า เปาโลนั้นถูกคุมไว้ในเมืองซีซาริยาและอีกไม่นานท่านเองจะกลับไปที่นั่นเพราะฉะนั้นให้บรรดาผู้มีอำนาจในพวกท่านลงไปกับข้าพเจ้าหากเปาโลมีความผิดประการใดก็ให้พวกเขาฟ้องเขาที่นั่น หลังจากท่านพักอยู่ที่นั่นไม่เกิน8หรือ10วันแล้วก็ลงไปยังเมืองซีซาริยาพอวันรุ่งขึ้นท่านก็นั่งบัลลังก์และสั่งให้พาเปาโลเข้ามาเมื่อเปาโลมาแล้วพวกยิวที่ลงมาจากกรุงเยรูซาเล็มก็ยืนล้อมเปาโลไว้และตั้งข้อกล่าวหาอุกฉกรรจ์ใส่เปาโลหลายกระทงซึ่งล้วนพิสูจน์ไม่ได้เปาโลจึงแก้คดีว่า ข้าพเจ้าไม่ได้ทำอะไรที่ผิดต่อกฎหมายของพวกยิวหรือต่อพระวิหารหรือต่อซีซาร์ เฟสตัสอยากได้ความชอบจากพวกยิวจึงถามเปาโลว่า เจ้าอยากขึ้นไปที่กรุงเยรูซาเล็มให้ข้าชำระความนี้ที่นั่นหรือ เปาโลจึงตอบว่า ข้าพเจ้ากำลังยืนอยู่ต่อหน้าบัลลังก์ของซีซาร์ซึ่งเป็นที่ที่ข้าพเจ้าควรจะได้รับการพิพากษาท่านก็ทราบดีว่าข้าพเจ้าไม่ได้ทำอะไรผิดต่อพวกยิวถ้าข้าพเจ้าเป็นผู้ทำผิดและทำอะไรที่ควรมีโทษถึงตายข้าพเจ้าก็ยอมตายโดยไม่ขัดขืนแต่ถ้าเรื่องที่พวกเขาฟ้องข้าพเจ้านั้นไม่จริงแล้วก็ไม่มีใครมีอำนาจมอบข้าพเจ้าให้พวกเขาได้ข้าพเจ้าขอถวายฎีกาถึงซีซาร ์หลังจากเฟสตัสคุยกับที่ปรึกษาแล้วจึงตอบว่า เจ้าถวายฎีกาถึงซีซาร์เจ้าก็จะต้องไปเฝ้าซีซาร ์หลังจากผ่านไปหลายวันกษัตริย์อากริปปากับพระนางเบอร์นิสเสด็จมาต้อนรับเฟสตัสที่เมืองซีซาริยาขณะส่งค้างอยู่ที่นั่นหลายวันเฟสตัสก็เล่าคดีของเปาโลให้กษัตริย์ฟังว่าม ีคนหนึ่งที่ถูกเฟลิกขังทิ้งไว้ตอนที่ข้าพระบาทไปกรุงเยรูซาเล็มพวกหัวหน้าปุโรหิตกับบรรดาผู้ใหญ่ของพวกยิวก็มาฟ้องและขอให้ข้าพระบาทตัดสินลงโทษเขาข้าพระบาทจึงตอบว่าการมอบตัวจำเลยก่อนที่โจทกับจำเลยจะมีโอกาสมาพร้อมหน้ากันเพื่อให้จำเลยแก้ข้อกล่าวหานั้นไม่ใช่ธรรมเนียมของชาวโรมันดังนั้นเมื่อเขาทั้งหลายมาพร้อมกันที่นี่แล้วข้าพระบาทก็ไม่รอช้าวันรุ่งขึ้นข้าพระบาทก็นั่งบัลลังก์และสั่งให้พาจำเลยเข้ามาเมื่อพวกโจทยืนขึ้นพวกเขาไม่ได้กล่าวหาจำเลยในเรื่องความผิดใดๆอย่างที่ข้าพระบาทคาดไว้แต่กลับเป็นว่าพวกเขามีเรื่องขัดแย้งบางเรื่องกับคนนี้เกี่ยวกับศาสนาของเขาเองและเรื่องของคนหนึ่งที่ชื่อเยซูซึ่งตายไปแล้วแต่เปาโลยืนยันว่ายังมีชีวิตอยู่เมื่อข้าพระบาทยังสับสนอยู่ว่าจะพิจารณาปัญหานั้นอย่างไรดีจึงถามเปาโลว่าอยากขึ้นไปกรุงเยรูซาเล็มเพื่อชำระความที่นั่นหรือไม่แต่เมื่อเปาโลถวายฎีกาให้ขังเขาไว้เพื่อรอการตัดสินของจักรพรรดิข้าพระบาทจึงสั่งให้คุมขังเขาไว้จนกว่าจะส่งตัวไปให้ซีซาร ์อากริปปาจึงกล่าวกับเฟสตัสว่า ข้าจะขอฟังคำให้การของคนนั้นด้วย เฟสตัสจึงกล่าวว่า พรุ่งนี้ฝ่าพระบาทจะได้ฟังเขา วันรุ่งขึ้นอากริปปากับเบอร์นิสเสด็จมาด้วยความโออาตระการตาและเข้าไปประทับในห้องพิจารณาพร้อมกับพวกนายพันและคนสำคัญสำคัญทั้งหลายในเมืองนั้นแล้วเฟสตัสจึงสั่งให้พาเปาโลเข้ามาเฟสตัสทูลว่า ข้าแต่กษัตริย์อากริปปาและท่านทั้งหลายที่อยู่ด้วยกันที่นี่ท่านทั้งหลายได้เห็นคนนี้แล้วที่พวกยิวพากันขอร้องข้าพระบาททั้งในกรุงเยรูซาเล็มและที่นี่โดยร้องตะโกนว่าเขาไม่ควรมีชีวิตอยู่ต่อไปแต่ข้าพระบาทเห็นว่าเขาไม่ได้ทำอะไรผิดที่สมควรตายเมื่อเขาเองขอถวายฎีกาถึงจักรพรรดิข้าพระบาทจึงตกลงใจว่าจะส่งเขาไปแต่ข้าพระบาทไม่มีรายงานแน่ชัดอะไรที่จะถวายเจ้านายของข้าพระบาทเกี่ยวกับคนนี้เพราะฉะนั้นข้าพระบาทจึงพาเขาออกมาต่อหน้าพวกท่านทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเฉพาะพระพักพระองค์ กษัตริย์อากริปปาโดยหวังว่าหลังจากไต่สวนแล้วคงจะพอมีเรื่องถวายรายงานได้บ้างเพราะข้าพระบาทเห็นว่าการส่งนักโทษไปโดยไม่ส่งข้อหาไปด้วยนั้นเป็นเรื่องเหลวไหล